to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe dane dotyczące koronawirusa w Polsce. Odnotowano 195 przypadków zakażenia. Z powodu pandemii prawie 200 tysięcy marynarzy jest uwięzionych na statkach. Późnym wieczorem ma dojść do kolejnej próby startu wspólnej misji załogowej NASA i SpaceX. 195 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 10 kolejnych osób. W sumie jest 23 571 przypadków i 1061 zgonów. To najnowsze dane, które zaprezentowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu pandemii prawie 200 tysięcy marynarzy jest uwięzionych na statkach. To kryzys humanitarny, mówi prezes Polskich Linii Oceanicznych Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Niemożliwość jest zejścia na ląd, gdy niemożliwym jest wejście serwisu, zrobienia inspekcji, gdy musimy dzielić na czworo, na sześcioro pomieszczenia, w których przebywają marynarze i muszą zdobyć środki dezynfekujące. W momencie, gdy nie mogą wrócić do domu, a często mają też choroby przewlekłe i nie są nastawieni na tak długie kontrakty, to jest to bardzo niedobry czas z punktu psychofizycznego. Armatorzy mają ogromne problemy, żeby przeprowadzić podmianę załóg, dodaje prezes Polskich Linii Oceanicznych. Nie ma połączeń samolotowych, przez niektóre kraje trzeba tylko przejechać w danym czasie. Nie można nocować. Mało tego, na przykład we Włoszech, gdzie jechaliśmy, był wymóg zrobienia marynarzom testów, które ważne by były przez 3 dni, czyli dotarcie, nocleg, wejście na statek, ponieważ tylko w tym terminie mogliśmy być dla nich wiarygodni, jeżeli chodzi o stan zdrowia marynarzy, żeby mogła tej podmiany dokonać. Dzięki współpracy i pomocy m.in. Ministerstw Spraw Zagranicznych, Gospodarki Morskiej, Konsulatów, Instytutu Medycyny Tropikalnej, Polskim Liniom Oceanicznym we włoskiej Genui udało się przeprowadzić podmianę załogi statku Chodzież. Prezydent Andrzej Duda życzył całej branży turystycznej, żeby sytuacja wywołana epidemią koronawirusa wracała do normy. Prezydent zwiedził marinę Port 110 w Iławie, znajdującą się nad jeziorem Jeziorak, której właściciele skorzystali z tarczy antykryzysowej. Zachęcał też do korzystania z dostępnych form wsparcia. Chcę zapewnić, że ja także, niezależnie od tego, jak działają ministrowie, premier, czyli rząd, ja także jestem cały czas w bieżącym kontakcie z biznesem, również biznesem turystycznym, po to, żeby, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzać kolejne rozwiązania, czy modyfikować te, które istnieją, żeby ta pomoc była jak najskuteczniejsza, jak najlepsza i żeby rzeczywiście dotarła do adresatów i pozwoliła nam wrócić do takiego co najmniej funkcjonowania jak poprzednio. Prezydent zachęcał też do korzystania z Polski i jej oferty turystycznej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski powiedział, że jego formacja jest gotowa na każdy termin wyborów. Prezydent Warszawy dodał, że odpowiedzialnością rządzących i Senatu jest przygotowanie tych wyborów w demokratyczny sposób. Rafał Trzaskowski w Poznaniu mówił, że samorządowcy potrzebują czasu na przygotowanie wyborów. Dlatego też Jacek Jaśkowiak mówił o konkretnych datach, pytał rządzących, czy nie za wcześnie, czy oni na pewno będą gotowi, czy na pewno poważnie potraktują konsultacje. I to jest też nasz apel do rządzących, żeby w imię autorytetu państwa, który został bardzo mocno naruszony w maju, przygotować wybory w pełni demokratyczne i żeby konsultować cały proces z samorządami, tak żebyśmy to mogli zrobić ręka w rękę. Bo tutaj trzeba się unieść ponad podziały polityczne i przygotować po prostu demokratyczne wybory. 12 maja Sejm uchwalił ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. Teraz pracuje nad nią Senat. O 21.22 naszego czasu ma dojść do kolejnej próby startu wspólnej misji załogowej NASA i SpaceX. Celem misji będzie transport 2 astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz ich bezpieczny powrót na Ziemię. Będzie to pierwszy od 9 lat start misji załogowej z terytorium Stanów Zjednoczonych. Misja jest jednak wyjątkowa pod wieloma względami. To historyczny start z udziałem prywatnej firmy, która stoi za zbudowaniem rakiety Falcon 9 oraz kapsuły Dragon. Zarówno rakieta, jak i statek kosmiczny znacznie różnią się od tego, co znaliśmy do tej pory. Może brać aż 7 astronautów na pokład. To jest kapsuła, która będzie odzyskiwana, czyli może lecieć kilkakrotnie, co oczywiście znacząco zmniejsza koszt. Mówiła astronom dr Weronika Śliwa. Misja to także kolejny krok w stronę wyprawy na czerwoną planetę. Trzeba pamiętać, że Elon Musk

wait, we wait. Oh, we wait for you to rest. And we wait, we wait. Bow my head and run. There's nothing but a hand upon a gun. In my dreams I come and sit with you, and I ask you how you've been, 'cause I don't remember much as I did then. We wait, oh, we wait for you to rest. And we wait, we wait. Amerykański zespół Other Lives. Płyta z tego roku 2020. No właśnie, takie cztery płyty w skrócie dzisiaj chciałbym z Państwem omówić, domówić. To jest czwarta z nich, Other Lives i For the Love. Pierwszy utwór w tej godzinie właśnie z tego albumu, to teraz drugi. Exit out now, release me. piosenki, wydawałoby się, z tylnego siedzenia gdzieś ze świata, który kompletnie nie pcha się, żeby być promowanym jakkolwiek mocno i agresywnie. Other Lives, For The Love to jest ich najnowsza płyta i Nights Out, kolejny z niej utwór. Dziś, proszę Państwa, jest 30 maja 2020 roku, a 29 maja 2015 roku, 5 lat temu, tutaj, w studiu M3 przy Myśliwieckiej 357, nagrałem pewną rozmowę. Chciałbym dziś zademonstrować, czy inaczej, może nie zademonstrować, przypomnieć Państwu jej fragment bez tłumaczenia. Umówmy się na tłumaczenie i na inne fragmenty tej rozmowy za tydzień. Minuta 53 sekundy. Ostatni fragment tej rozmowy brzmiał tak. There's a book which I read and a movie from the book that was I think the book was written in the late 1950s and the movie was made around the same time, the 60s or whatever, and it was by a writer called Neville Shute, and the book was called On the Beach, and it was the most, I remember seeing it when I was much younger, and it was devastating to me watching this movie and then eventually reading the book. And it's about the after effects of a global nuclear war. And the only people who survived are the people living in Australia. And they know that the cloud is coming. They know what's going to happen. All of them, the whole of Australia. And the rest of the people who survived from the rest of the world were in a submarine, who survived it. So they're sailing to Australia. And all the people in Australia are given a choice of how they want to die. And, you know, the racing car driver decides to go and sit in his racing car and turn the engine on in the garage and pretend that he's driving. And, you know, young couple about to have a young baby, lie in bed with a young baby and take a pill and, you know, all of this stuff. And it was horrific. I mean, it was beautifully done. But the thought was just horrible. And when it came to writing Dancing with Tears in My Eyes, the simple thought that was with me was, if something like that was to happen, what could you do? Nothing. You can't run away. You can't hide. It's inevitable. It's coming, just like the cloud in that book. So what do you do? You stay with the people you love. You put on your favorite piece of music. And you dance with tears in your eyes. That's it. That's it. Za tydzień więcej i za tydzień też z tłumaczeniem, chociaż czy ja muszę to tłumaczyć? No to teraz 18 minut po godzinie 18 kącik, bo był kącik i dla Helen, był kącik dla Marka, obiecany kącik dla Bartka. Oczywiście też się pojawi i pojawi się teraz. Jak poznawałem Bartka Gila tutaj w Trójce, jak przybijaliśmy sobie pierwsze piątki, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Oczywiście było mnóstwo śmiechu, wciąż jest mnóstwo śmiechu w tych rozmowach. To bardzo szybko się zorientowałem, że Bart jest największym na świecie, jakiego można sobie tylko wyobrazić, fanem zespołu Mogwai. Ważna płyta. 2003 rok. Happy Songs for Happy People. Mogwai. Hunted by a Freak. No i wcześniej jeszcze Boring Machines. Disturbs. Sleep. W kąciku dla Bartka Gila. No tak to jest. Po prostu Bartek, jak dzwonię do niego, zazwyczaj mówi, no cześć łobuzie, a ja zazwyczaj mówię do niego, no cześć byku. I tak sobie żartujemy, rozmawiamy, ale pamiętam jeden taki moment. On gdzieś jest, bo to jest zdjęcie, którego będę teraz szukał. Być może kiedyś uda się to zdjęcie przypomnieć. Wyjeżdżamy wspólnie w 2004 roku na festiwal Hurricane do Niemiec. Nocujemy w namiotach, atmosfera jest bardzo festiwalowa, no i ktoś nam robi zdjęcie po chyba drugim dniu festiwalowym. Razem w namiocie, no cóż tu powiedzieć, no zmęczeni po prostu tą festiwalową atmosferą i ogromem muzyki, który na nas spadł. Zdjęcie można podpisać właściwie chyba tylko w jeden sposób. Festiwalowicze. Bart, bardzo gorąco cię pozdrawiam prosto z Myśliwieckiej. 3, 5, 7, ten mogłaj, to oczywiście dla ciebie przed chwilą. 27 minut po godzinie 18, Rubens i John Porter teraz. The dream brought me a smile. To my heart, where will you be tonight? Skipping over flowers, we'll always follow you. Oh, the cloud.

I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. I'm almost at home. To już prawie wszystko od nas. Ekipa popołudniowej audycji sobotniej. Dziękuję Państwu za wspólne spotkanie. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Przypomnę, w poniedziałek spotykamy się w tonacji trójki w trochę nietypowych godzinach, bo zazwyczaj spotykaliśmy się między 14 a 15, a teraz spotykamy się między 14 a 16. Dwie godziny. No i jeszcze na koniec trochę muzyki eksperymentalnej, ale pięknej w swoim zagmatwaniu. Szuszu in normal love. Papa. What have you become? I can't say so. It runs on to towards nothing. No, yes, yeah, no, yes, no, why, no, no more love, no more love, no more love, no more love. Secrets of the songs, I don't cross anything. No, yes, yeah, no, yes, no, I. Love. No more love. Ah.